میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، مجھ کو طوفان کی موج کا ڈر، مجھ کو طوفان کی موج کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، نہ خدا ہے میرے جب محمد، نہ خدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہد و عالم، اس میں رہتے ہیں شاہد و عالم، اس میں رہتے ہیں شاہد و عالم، دو عالم اس میں رہتے ہیں شاہد و عالم، دل شکستہ اس میں رہتے ہیں شاہد و عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ خطا کار پر کس قدر ہے، مجھ گناہ گار پر کس قدر ہے، مہربان تاجدار مدینہ، مجھ گناہ گار پر کس قدر ہے، میں غلام سگے آستان محمد، او میں سگے آستان محمد، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد، دولت عشق سے دل غنی ہے، دولت عشق سے دل غنی ہے، میری قسمت ہے رشک سکندر، میری قسمت ہے رشک سکندر، مدحت مصطفیٰ کی بدولت، مدحت مصطفیٰ کی بدولت مل گیا ہے مجھے یہ خزینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، محمد میرے دل میں ہے یاد، یاد محمد میرے دل میں ہے یاد، یاد محمد میرے دل میں ہے یاد محمد. آپ ذرا کہہ لیں، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، یاد محمد میرے دل میں ہے یاد محمد. کیونکہ جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، میری آواز وہاں پہنچی صدا سے پہلے، میرے دل میں ہے یاد محمد، محمد میرے دل میں ہے یاد محمد، یاد محمد. سبحان اللہ.